و منهم بعض از ایشان من کسی است که یلمیزک فی الصدقات، که عیب میکنه تو را در مورد صدقه ها. امام بخاری رحمت الله علیه حدیث را روایت میکنه که زوال خیصره تمیمی یکی از منافقا آمد پیش پیامبر خدا گفت که قسم به خدا تو عادل نکردی در تقسیم مال. پیامبر خدا گفت که مادر و پدرت به عذاب بشینه هرگاه محمد عادل نکنه، که پس کی در دنیا عادل میکند؟ هرگاه رسول خدا عادل نکنه در دنیا کسی دیگری است که عادل بکند. حضرت عمر فاروق گفت یا رسول الله اجازه بده که این سرش برش بپرانم این منافقه. و پیامبر خدا برش گفت که نه، بگذارش در ورای ازی، در ورای ازی کسایی هستند که در اولاد ازی که عبادت میکنن از شما قدر بیشترتر، که عبادت خود را در مقابل عبادت از اونها کوچک میشمارید، ولی در حالی که از اسلام اتو بیرون برامد مثل که تیر از نیزه شما تو بیرون براید. از نسل عظیم مردم باز خوارج بیرون برامدن. بزرگترین شخصیت حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه را به شهادت رساندن، بزرگترین شخصیت را. عبادت میکردن این مردم که در پیشانیش یک تاپه مثل تبلیغی آور پیدا شده بود، در زانوهایش دیگر رقم زانو پیدا شده از بس که سجده میکردن، اقا عبادت میکردن. گناه که کسی میکرد جای بجای میکشتش، میگه تو کافر هستی. خود در مقابل از یک گناه بزرگترین ائمه و علما را به شهادت میرسن، می خوشم بودن که این دین دارستن. ولی در افغانستان یک تعداد خوارج واری پیدا شدن، هر کس از مفت مفتوای کفر میده، هر کسی که در کابل هست پیش از یک کافر هست. و مرده که سیستم خوارج را پیدا نکن پیش خودت، دلیل بگی مسلمان هستی، کمک منطقه کار برتون. هر کس کافر، هر کس از دین بیرون نکشین. بنابراین این مردم میگه این تو از اسلام بیرون مبرد. به اندازه شمشیرزن بودن که هیچ حکومت نتانست ایران چی بکنه؟ سقوط بده. در کل خلافت اموی ها بودن، زورش که سر کس نرسید، یک منطقه و قلمرو داشتن، در اوج حکومت داشتن. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه تانست که اینها را از بین ببرد، و او هم به شکل که کسی را برش پرستاد که شما چی میخواین؟ گفت ما حکومت اسلامی میخواین. که ما بر شما تضمین میکنیم که حکومت اسلامی را انشاءالله برقرار میکنیم. بین خب وقتی که را گفت تو دروغ میگه کتی ما. گفت نه، قرآن حدیث پیامبر امرای ما است، شما معلما بر آنچه که شما میخوان تطبیقش میکنیم. هرچی که گفت حضرت عمر بن عبدالعزیز برای گفت که درست شد، 100% باید تطبیق شد. گفت بیت المال باید از مردم ظالم گرفته شد. گفت هزار باری کار ما کردیم، این چیزم برای قوم خود نمونده. هر نقطه ای که بود جواب برش داد. بعد گفت که نه، تو کت ما باز منافقت نکنی، بنان ما کت تو یک سال وربند میکنیم، نظر میبینیم که امید تو راست میگی یا دروغ میگی. حضرت عمر عبدالعزیز برش گفت که درست شد، یک سال عملا شما امید کردار حکومت زیر مطالعتان بگیرین. در یک سال برای وزیر مالی خود گفت که برو در مابین سرزمین خوارج، در اوجا برش بلاک های بساز و که ار تجار من حیث تجار مکلفیت دارد، اول مال خود در اینجا پایین بکند، در سرزمین خوارج اینجا پایینش بکند، بعد از این باز به جاهای دیگری کشیده شود. به عبارت دیگر گمرک اصلی را در سرزمین خوارج جور کرد. این مردم که گمرک برای جور شد، زمینش یک بار قیمت پیدا کرد، دکان ها ساخته شد، رفت آمد شد، مردم اینجا مال تجارت شد، بسیار پیسه‌دار شدند. یک سال که گذشت دهها را سرش بند کرد و گفت که دیگه اینجا مالتان نبرین. خوارج سر قال مقال آمد و گفت چرا؟ گفت یک سال پوره شد، حالا دیگه یا با حکومت اسلامی تسلیم شوید و یا ای که علیتان جنگ میکنه. چون نیشه پول گرفته بودن و زندگیشان خوب شده بود، گفت صاحب تسلیم هسته. بعد از او باز ختمش کرد. به این شکل دیگه مادارشان کرد. غیر از تو جاهلی بودن که اقا علما را به شهادت رساندن، اقا شخصیت ها را از بین بردن. یا از که دیگه جهالت کلان است و ببین شیخ حدیث مولوی صاحب حسن جان وره شخصیت شهید میکنه، خوشم است که نه ولی یک کاری کردم. یه خود کلی بیدینی هست. یا برو در مابین در مابین نماز عید گزد زکده خدا بچهارم اینه ولک اینه قنفره کشتم. این کلش عادت های خوارج است. رمز دین نمیفهمه که از برای خدا دین برای چی آمده. دین برای زی نمیفهمه که شخصیت ها را بکش. دین بخاطر زی نمیفهمه که مرز مسلمان ها را از بین ببر. دین از خود اهداف دارد، دین از خود ارزش دارد، دین جای دارد که مرمی به کی باید خورده شود، اقا باید فهمیده شود، گفی عادی نیست. بنان یک تعدادی هستند که تالی هم رزم دین نفهمیدند. عقده را کنار بگذارن، با عقده گفت نمی شود، گفت به این میشه که انسان پیام بدهد، پیام بده درست. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، پس در تعجب نیندازد تو را اموالهم مالهای ایشان، ولا اولادهم نه فرزندان ایشان. انما یورید الله، جزی نیست که خداوند متعال میخواهد یعذبهم بها فی الحیات الدنیا، که عذاب کنه ایشان را با آن اموال در زندگی دنیا. و تزهق انفسهم، و بیاراید جانهایشان، و هم کافرون، در حالی که آنها کافر باشند. و یحلفون بالله، قسم میخورن به الله، انهم لمنکم، که مسلمن ایشان خامخواه از شما هستند. و ما هم منکم، پیشتر آمد بره، و ما هم منکم، حالان که نیستن از شما، ولکنهم قوم یفرقون، ولی گروهی هستن که میترسن از شما. اگر بیابن پناگاهی یا غاری یا زیرزمینی های، خامخواه به او رو میارن و به شتاب به او طرف میدون. و من هم من یلمزک فی صدقات، بعضی مردم هستن که تو را در دادن صدقه چی میکنن؟ عیب جویی میکند. فینوتو منها، اگر داده شوند از آن با آنها ردو خوش میشن، اگر پول بر تو بدی خوش میشه، هیچ گپی نیست. و الا میعطوا، و اگر داده نشوند منها از آن صدقه، اذا هم یسخطون، آن وقت ایشان خشم میکنند. یکی از صفات منافق همین است که خود از دیگرها تقسیم میکنه، خود تمام روز نقد است، نقد است که ایتو راست. هرگاه که خودش بر خودش رسید هیچ گپی نیست. یک تعداد نفری هست و رو سال گذشته بود در وقت انتخابات پارلمان، یک جناب بسیار که آلی تمطراق گپ میزند، این دیگه وزیر مشاور کرزه بود، دیگه برما میگه که ایتو آدم خوبی است، والله این قسم اصابی تمام روز با جماعت نماز میخونه، بسیار صفت میکرد. دیگه روز از مشاوریت شو طرف شد، دیگه برما میگه این بسیار آدم خرابی است. ما گفتون سای مترک تفاوت کرده، فقط دیگه گفت نیست، هر قدر که به اینا چوکی داده شود این خوش هستن، از چوکی خراب شد باز دیگه گفت دیگه طرف است. این رقم مردم صفت منافقانه است. اگر درست است درست گپ بزن، اگر درست نیست غلطش بگو دیگه، چرا این رقم گپ ها میزنی؟ ارگاه برش تو پیسه بودی گپ جور است، ارگاه پیسه خطا میشود خراب میشود گپ. ادا هم یسخطون، آن وقتشان خشم میکنند. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، و اگر به تحقیق ایشان راضی میشدند، ما آتاهم الله و رسوله، به آنچه الله داده ایشان را و پیغمبرش، و قالو میگفتند حسبنا الله، کافیست ما را خدا، سیعطینا الله، و زود خواهد داد به ما الله، من فضله از فضلش، و رسوله و رسول او، انا الی الله راغبون، بشک ما خاص به الله رغبت کنندگانیم. این در حقشان بهتر بود که به آنچه که الله برش تقدیر کرده به او خوش میشدن. انما صدقات، جزی نیست که خیرات ها و زکات خرج کرده می شود، للفقراء، برای فقیران، والمساکین، برای مساکین، والعاملین علیها، و برای کارمندان آن. عزیزا این موضوع بسیار مهم است برای ما. زکات باز تکرار میکنم، از در حکومت اسلامی در باب نظام اقتصاد ستون فقرات است. یعنی اگر ما خواسته باشیم که حکومت اسلامی داشته باشیم، مسئله زکات از اهم موضوعات است که سرش باید فکر شود. فقها و علمای اقتصاد اسلامی میگن که زکات ستون فقرات، بدون ستون فقرات پیکر استاد نمی شود، نمیتونی حکومت اسلامی را جور بکنی. بنان ستون فقرات اقتصاد اسلامی زکات شد. اینی زکات که جمع می شود توسط عزیز زکات، ما بنیاد یک حکومت اسلامی را به مردم تمثیل کرده میتونیم. دشمنان خدا و دشمنان حکومت اسلامی اولین ضربه سر زکات است. از این خاطر بعد از سقوط حکومت اسلامی، خلافت اسلامی، دشمنان اسلام اولین کاری کردن بیت زکات را از بین بردن. وقتی که بیت زکات از بین رفت، باز به نام صلیب برماجور کردن، به نام سرمیاشت برماجور کردن، به سرمیاشت هم بازی تو قماربازخانه را برماجور کرد، هر روز لاتری فروختن است این قماربازی، این چی به درد میخورد دیگه؟ اصل موضوع اگر اینها دین میخواهند بیان امی موضوع را درست بکند. زکات حکومت اسلامی جمع میکند، زکات هر تجار به هر کس داده نمیتوند، زکات اسلامی کلش در مرکز زکات جمع میشود، بعد از او به یک تقسیم بسیار جالب باید تقسیم شود. مشکلی که ما داریم امیست که در افغانستان که ما هیچگاه از کار خوب کسی استفاده کرده نمیتونیم، کار غلط کسی را به عبرت نمیبینیم، این مشکل بزرگ ماست. ببینید در باب زکات در وقت حکومت طالبان بسیار کار شده بود، ولسوالی به ولسوالی افغانستان ارزیابی شده بود چقدر زکات داده می شود، دیسکای کمپیوتریش، تقسیماتش، کتابش، همه چیز وجود داشت، همش از بین رفته، همش از بین رفت. حالا اگر می بود امروز و دو سال سه سال اوجا کار شد، شش هفت سال آدی سرش کار می شد. در حقیقت دیگه ما برای سرمیاشت و برای صلیب ضرورت نداشتیم. اما قپیسه در افغانستان است که غریب و بیوه و بیچاره ما شما را امتحاد آقا بکند و در خانش یک لقمنان برش داده شود. قرآن میگه این زکات کلش حکومت جمع کرد، با چی زرش میکنی؟ جز نیست که صدقات للفقراء برای فقیران است و المساکین برای بینوایان است. هرگاه فقیر و مسکین جدا جدا ذکر شد به تنهاییش، هر فقیر هم مسکین است، هر مسکین هم فقیر است، هیچ تفاوتی در بینش نیست، ولی هرگاه با هم یک جا ذکر شد با تفاوت میکند. بنان فقیر کسی است که برای صوب خود هیچ چیز هم ندارد، مسکین کسی است که به صوب خود چیزی دارد، یک تعبیر. یا مسکین فقیر کسی است که اصلا عایدات ندارد، همیشه دست گدایی به اصلاح باز کرده، ولی مسکین کسی است که عایدات دارد خو عایداتش کفایتش نمیکند، باز بیشاره می شود، این مسکین است. بنان در قدم اول انما صدقات للفقراء، جزی نیست که تو پیسه زکات را اولا به کی باید مصرف بکنی؟ با آنانی که هیچ کار ندارد، با آنانی که هیچ عایدات ندارد. والمساکین و برای کی باید خرج بکنی؟ با آنانی که عایدات دارند ولی کفایتشان نمی کند، و یا کفایتشان می کند خب به سختی کفایتشان، بس ها چیزا را باید اینا کنار بگذارن. یک موضوعی که هست، پیامبر خدا علیه السلام می فرمه اللهم اینی اعوذ بک من الفقر، پروردگار ما پناه به تو می گرم از فقر. بنان این فقر دو نوع است، یکی فقر اضطراری است، یکی فقر اختیاری است. مسلمانی که پیسه ندارد، مسلمانی که تنبل است و کار نمی کند، برای رشد اقتصاد خود سیستم ندارد و باز هم میگه ولی همی فقیری به ما خوب است، بدبخت خدا خوب نیست بلکه ظلم بر خود کردی و تا حال مفهوم دین نشناختی، تو زحمت بکش، تلاش بکش که پیسه حلال پیدا بکنی، بعد از این باز به دست خود فقیر بکن، این باز بسیار لذت دارد، پیسه دارم ماهانه 10-20 هزار افغانی، وقتی که زندگی خود اگر به بسیار بیچارگی تیر بکنم 5000 کفایت میکند، بنانی 5000 در قبرم رای میکنم با آخرتم، مسکیناوار زندگی میکنم نه فقیروار. پیامبر خدا در یک حدیث که برش نسبت میشه که اللهم امیتنی مسکینن وحنی مسکینن، مرا مسکین بمیران مسکین زنده بکن، مرادش از اون مسکینیت چی است؟ اضطراری نیست، اختیاری است. یعنی پیسه دارم خب مرا این پیسه مرا به منافع شخصی خودم مصرف نکن، این پیسه مرا در منافع آخرتی مصرف به مصرف برسان، پروردگار مرا از اون مردم بگردان. بنان تفاوتش ایست که فقر بد است و مسلمان نباید سرزور راضی بوده باشد، بلکه کوشش بکنیم پیسه داشته باشیم، از او بعد که پیدایش کردیم میتونستیم که هر روز گوشت میخوریم، باز میگم نه دفتی یک روز میخورم، پیسه اضافه گوشتش در راه خدا میتونم اینی کارا بکنیم. ما میتونستیم که داخل دکان بریم بهترین لباس برای خود بخریم که مترش با ایسا 200 رفع باشد، ولی 200 نمیخرم 50 رفع میخرم، باز میگم 200 رفع خریم خواه 1.5 در راه خدا میتونم. این را مسکینت میگه، این را انتخاب میگه. بنان کوشش بکنه خود این تو انتخاب بکنه، 2000 رفع بود نخر چینایی بخر 200 رفع اما بود هستن، بنان دیگه شو با چی میکنی؟ پس به جبت مندادی؟ نه، او را در راه خدا باز بده، این را در تقویت بودیه اقتصادی مسلمان ها بده. پس تقسیم اول است که صدقات خرج می شود برای فقرا، دوم بخشش برای مساکین، کسایی که عایدات ندارن، دارن ولی کفایتشان نمی کند. والعاملین علیها، از این زکات خرج می شود با آنانی که کارمندان زکات هستند، خودشان پولدار است ولی کار میکنند، مامورین زکات هستند، از این زکات بر اونها داده می شود. والمؤلفه القلوب، برای کسایی که تألیف کرده می شود دلهایشان، بر اون مردم هم خرج کرده می شود. والمؤلفه القلوب، مؤلفه القلوب کی هست؟ این یک موضوع بسیار باز و کلان است. بر مؤلفه القلوب اون مسلمانانی که مرض نفاق دارند، سست به طرف دین هستند، در حل مشکلات از اونها خرچش بگو که اونها به دین بیاید. یک نفر بگو عزیزم هیچ تو در نماز نمیبینم، چرا؟ وقتی که شکایت کرد که زندگیم خراب است، فورا زندگی شکمال که در مسجد بیاد. مال مؤلفت القلوب. یک تعداد دیگری هستن که به درس نمیان، بازم چرا به دین یاد نمیگیری؟ ولی بسیار مشکل دارم، زندگیش جور بکن تا که دین یاد بگیرد. یک تعداد کسایی هستن که اونها دین نشناختن ولی فطرت پاک دارن، از یهود و نصارا، از اون دوا. تو کوشش بکن مالا به اونها مصرف برسانی، مشکل اقتصادیش حل بکن، به اساس از اون حل مشکلاتش به دین می آین. اینا هم مؤلفت القلوب هستن. بنان مؤلفت القلوب یک وقت بسیار بزرگی است و می تنی را به فقه اسلامی مراجعه بکنی و دقیق بگیرین. و فی الرقاب، و این پیسه زکات خرج کرده می شود در آزاد کردن گردنها. اسلام عزیز برای رها کردن گردنان مؤمن و مسلمان و انسان از غلامی پیسه زکات خود در جا مصرف می کند. بنان و فرقاب این بزرگ بحث از بری جهان، در او وقت غلامی بود، ولی غلامی کلان کلان است. این پیسه زکات در باره فکر رقاب یک ملت هم باید خرج شود. به اندازه پول زکات برست که یک مملکت اسلامی قرضدار یک یهود و کافر است، پولش از طریق برش اکمالش بکن و خداوند متعال بواسطه از این پول زکات اونها را از قرض کفار خلاص میکند. والغارمین، خرج کرده میشود پول زکات برای آنانی که قرضدار هستند. کس قرض دارد بر اونها هم خرجش بکن. این قرض دو وجه دارد. یکی قرضی که زکات برش داده می شود کسی که عروسی می کند و پولش بر عروسیش کم است، حکومت اسلامی برش عرضه می کند، از طریق اکمالش می کند. دوم طریقشی که یک کسی خانه جور می کند، از طرف بیت زکات پول می کند و خانه خود جور می کند، از طریق هم برش داده می شود. و فی سبیل الله، خرج کرده می شود در راه خدا. این عنوان هم بسیار گسترده است. فی سبیل الله برای مجاهدین با اردوی اسلامی این پول خرج کرده می شود. و فی سبیل الله به خریداری تجهیزات نظامی این خرج کرده می شود. و فی سبیل الله به احیای مدارس این خرج کرده می شود. به جور کردن مکاتب این خرج کرده می شود. و فی سبیل الله به احیای صحت عامه کل مسلمان ها و جور کردن کلینیک ها و شفاخانه این پیسه خرج کرده می شود. با جور کردن پل و پلچک این خرج کرده می شود. بنان این هم یک عنوان بسیار بزرگ است. و ابن السبیل برای کسایی که مسافر هستن و مسافرین خرج کرده می شود. یعنی چطور؟ ما چهار دروازه در کابل داریم، یک غرفه بیت زکات باید در چهار دروازه باشد. می شود یک کسی که مسافر باشه پیسش پت شده باشد، دزدی کرده باشه کسی، پیسش گم شده باشه از پیشش، پیسش کم شده باشد، یا هم عرضه می کنه به مون شعبه و اسم مولدش نوشته می شود، پول از بیت زکات برش داده می شود. یعنی غیر از فقرا و مساکین عزیزا، غیر از فقرا، مساکین و مؤلفت القلوب و فی رقاب، این گروه را بکشین که به این پول زکات داده شد پس مشکل خود را سرش حل بکند. ولی هرچی در غارمین و فی سبیل الله هستن و در ابن سبیل، در اینجا مطابق با وضعیت حکومت اسلامی و عاملین از اون فیصله میکند. به این عنوان که کسی قرضدار است می شود برش پول داده شود که قرض خود خلاص بکنه. خب ارگا مشکل پس پیسه دار شد به حکومت اسلامی پس پولش توزیع بکند. یعنی نیتونیست که ما کسی که عروسی میکنه از بیت زکات بگیره و پول ازمون شد، پول میگیرد، ولی یک وقت پیسه دار شد اگر تواناییش داشت چون وضعیتش مطالعه می شود پس باید بپرزه پول رو. عین شکلش ابن سبیل کسی مسافر است، چون با پیسه ضرورت داشت حکومت اسلامی در دا پیسه برش میدهد، خب ارگه به خانش که رسید پس باید برجی بیت المال تقویت بکند، پس باید برش بسپارد، اگر نداشت باید از او بوده باشه. یعنی گرفتن و پسگیری این مطابق با وضعیت شخص تعلق دارد که کتاب بسیار جالبه دکتر یوسف قرضاوی رحمت الله علیه نوشته کرده به نام فقه و زکات، بسیار کتاب مقبولی است، در اونجا این موضوع را با تمام جوانبش تحلیل کرده، شما میتونین که به او مراجعه بکنین. فریضتا من الله، مقرر شده از طرف خدا، والله علیم حکیم، خدا دانا و با حکمت است. این حکم از طرف خدا چی است؟ فریضه تعیین شده، تعیین شده، دی تغییر نبیار. بنان معناش که ما غیر از اشت صنف نوم را ایجاد کرده نمیتونیم، صنف نوم را جور کرده نمیتونیم. ببینید که و من هم الذین یؤذون النبی، باز ارشاد به طرف صفات قبیح منافقین میکند، و بعد از ایشان یعنی منافقین الذین، آنان یعنی که یؤذون النبی، آزار میدهند پیغمبر را، نبی را آزار میدهد، عیب جویش میکند، و یقولون میگویند که هو اذن، محض گوش است. یک منافق با که گپ میزن با دیگه کس برش میگه که مردک تو فکر نکن که این پیامبر خدا خوب از خبر می شود، همین با شرم است که تو یک کار بکنی بود. چی میکنی؟ وطندار مطلق گوش است، هر چی که ما بگیم او میگه صحیح است. بنابراین با دیگه یک ساده لو خادم است تو زود گپش بتون که ایران بانی، این رقم سخنا را میگفتن در حق پیغمبر، تو سخنا را میگفتن. بعض مردم کسای هستن که یؤذون النبی، آزار میدهند پیغمبر را، و یقولون هو اذن، و میگن که محض گوش است، از بسی که زیاد نشته مثل که کل جانش گوش باشد، هر چی که میگه در جانش گرفته میگیرد. قل بگو ای پیغمبر، اذن خیر لکم، گوش شنونده این نیکویی برای شما است، این که پیغمبر بر گوش می در حق تو نیکویی است، خیر لکم بهتر است برای شما، یؤمنو بالله نیکویی برای شماست، یقین دارد به خدا، و یؤمن للمؤمنین و تصدیق میکند مؤمنان را، تصدیق میکند مؤمنان را، چون به الله پیامبر باور دارد و تو را مؤمن فکر کرده، هر چی که تو میگی میگه درست است. بنان در حقیقت پیامبر به شخصیت تو احترام کرده، تو نباید قبل شخصیت بوده باشی که به شخصیت خودت احترام نمیکنی. پیامبر که گفت تو را گوش میکنه میگه صحیح، در حقیقت به گفتار تو با پیام تو احترام گذاشت، و تو اقبی شخصت نباش که با خودت احترام نکنی، با خودت احترام نکنی. و یؤمنو للمؤمنین، تصدیق میکند مؤمنان را، و رحمتون با اخبارشان، و رحمتون و رحمت است، للذین آمنوا منکم، برای آنان که ایمان آوردن از شما، این پیامبر رحمت است برای آنان که ایمان آوردن، در روز قیامت هم رحمت است. والذین یؤذون الرسول الله، و آنانی که رنج می دهند پیغمبر خدا را، یؤذون رسول الله، پیغمبر خدا را عیب جویی می کنند، عیب می گیرند، رسول الله، لهم عذاب علیم، برای ایشان است عذاب دردناک. ببینید که رحمت هم درجات دارد، یکی قابلیت استعداد، دیگر آن فعلیت است. مانند ببینید که پیامبر خدا علیه السلام رحمت است، در بعض مردم استعداد عزیز که از این رحمت استفاده میکن در دنیایش به اساس شفاعت پیامبر از گرفتی حکومت اسلامی خلاص میشود، یک تعداد مردم است که از این رحمت هم در دنیای استفاده میکن هم در آخرتش، شفاعت دنیا را هم قبول میکنه و در آخرت هم مانند یک زمین بسیار خوبی از باران استفاده میکن سبز میشود. بنان در اصل حقش پیامبر مظهر خوبی برای ما شما در دنیا و آخرت است، نباید چنین سخنی برش گفته شود. یحلفون بالله لکم، قسم میخورند به خدا برای شما ای مؤمنان، یردوکم، ترازی سازند شما را، والله و رسول و خدا و پیغمبر او، احق و سزاوارترند ان یردوه، که رازی سازند ایشان را، ان کان مؤمنین، اگر باشند مؤمنان. اینا همیشه چی میکنن؟ مسلمان ها را میخواه که رازی بکنن. منافق یک حالتش امیز که همیشه تشویش دارد، همیشه به هر مسلمان گپای دراز دراز گفته بینه، ای پشت ای قضیات نگو، تبلیغات نکو، خدا را ارتباط کردش بگی، خدا کنه که هیچ کسی دیگری خبر نشود، الله بر تو اجر میدهد. علم یعلم و ندانستن انه که هر آن من یحادد الله، هر که مخالفت میکند به خدا و رسوله و به رسول او، فان له نار جهنم خالدا فيها، هر آن برای او هست آتش دوزخ خالدا فيها که جاوید باشد، جمیشه باشد، فيها در آن، ذلك الخزي العظيم. این است رسوایی بزرگ. رسوایی بزرگ است که کسی با خدا دشمنی بکنه و به اساس از دشمنی با آتش دوزخ را برود. یحذر المنافقون، میترسن منافقان، ان تنزل علیهم سورتون، از این که نازل کرده شود بر مؤمنان سورتون، سورتی که تنبئهم بما فی قلوبهم، خبر دهد ایشان را به آنچه که در دلهای ایشان است. ار منافق در وقت نزول قرآن کریم او قمه ترسد که آره یک آیه نازل نشود مرا معرفی نکند. قل استهزئوا، بگو استهزا کرده باشد. ان الله مخرجون، به تحقیق الله بیرون آورنده است. ما تحذرون، آنچه که از آن میترسیدید، آنچه که از آن میترسیدید، الله امور باز بیان میکند. بنان یک یک از مواصفات منافقین را قرآن کریم در سوره براءت، در سوره انفال، در سوره منافقون قرآن ذکرش میکند. این موضوع به شکلی بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که به تبوک حرکت کرد، باز منافقات دیگه چی میگفتن؟ نه رفت مکه و در جزیره العرب کوی مردکه جای نشد، حالا میخواد قصور شام فتح بکنه. باز یک دیگه خنده میکردن و عجیب نیست، باز میگفت والا بیخی من تعجب مادم که حالی این امیال پیسه نداره که خود نگاه بکنه، حالی این میره که رومی ها میجنگد. باز میگفت دیگه را به دیگه سر میداد. الله میگه که برای قل استهزئوا، خوب مسخرتان بکنه، ان الله مخرجون، خداوند متفرید آورنده است. ما تحذرون، آنچه که از آن میترسیدید، شما از آنچه که میترسید، یکی صفات از اینها بود، یکی تسلط از این پیغمبر به نظام بود، اردویش که اینها میترسید، اردویش الله چی کرد؟ برشان داد، هم چهره های ننگین از اونها رو معرفی کرد و هم خداوند متعال دینش را غلبه داد. ولئن سألتهم، قسم است اگر بپرسی از منافقان، لیقولن، خام خام میگه انما کنا نخود و نلعب. اگر بپرسی ازشان که چرا استهزا به دین میکنی، چرا استهزا به قرآن میکنی، چرا استهزا به پیامبر خدا میگی، لیقولن خام خام انا کنا نخود و نلعب، چیزی نیست که هر آن ما فرو میرفتیم، نخود و فرو میرفتیم در سخنان، اصل قسم میکردیم و نلعب و بازی میکردیم، وقت خدا صاحب خوش تیر میکردیم. قل بگو ای پیغمبر الله و آیاتی، بگو آیا به خدا و آیاتی، به آیاتهای او و رسول به فرستاده او کنتم تستهزئون، شما ریش خند میزنید. دیگه به مسائل فکایت خلا شد، دیگه فکایی پیدا نشد، به دین خدا فکایی کردن. یک مجله بود، پراسال بود نامش، از یک مجله مدام مدرسه ما آورده بودن و این وقتای پارسال تبع شده بود، تا اوجا چیزای نوشته کرده بودن در بخش فکاهیاتش با پیغمبر خدا علیه السلام با مکه مکرمه، بس صراحتا دشخند مجدده بودن، ولی مولا نصرین کشیدن ارگه بکشه با علما که در حقیقت ممثلی ندین هستن، دیگه گپ خلا شد به اینها گفته برو، ولی دیگه ساتری نیست، دیگه فاکاهی نیست که رفتی رفتی به کعبت با تو با فکایی بگوی، با قرآن کریم باید فکایی بگوی، باید با پیغمبر خدا فکایی بگوی. اینی مردم از قل ابی الله و آیاته، بگو آیا به خدا، به آیات خدا و رسولی، به پیغمبر او کنتم تستهزئون، شما ریشخند میزنید، استهزا میکنید. بناهن لا تعتذروا، آزر نگوید. اینا خود این ریشخندی ها را که گفتن به پیغمبر خدا رسید، وقتی که پیغمبر خدا یار خواست که چرا تو میگوی بسیار میبخشیم یا رسول الله، ما فکر ما نبود سر اصلی در سخن رفت، یکان دفعه غلط از ما شد. لا تعتذروا، آزر نخواید، قد کفرتم، مسلمن کافر شده اید، بعد ایمانیکم، بعد از ایمان آوردنتان، به این استهزایتان کافر شده اید، بعد از اینکه مسلمان بودی. ان عفا عن طائفه منكم، اگر عفا کنیم از گروهی از شما، نعذب طائفه، عذاب کنیم گروهی دیگر را، به انهم کانوا مجرمین، به سبب این که مسلما ایشان بودن مجرمان. خب تو خلاص شدی که قسم خوردی، خب بار دوم اگر تکرار میشه چی میشه؟ باید جزا ببینن دیگه، باید جزا ببینن. المنافقون، ولی قرآن کریم معرفی میکند که یکی از کارهای منافقا همی بود که بر دین ریشخند میزند، بر ارزشهای دینی تمسخر میکند، به خاطر از اینکه اینا همیشه یکی با دیگرشان یک جا هستند. المنافقون و المنافقات، و مردان منافق و زنان منافق، بعضهم اولیاء و بعضهم من بعد، بعضی هم بعضهم همشان من بعد از یک قماشان، بعضهم من بعد همشان از یک قماشان، همشان بعضشان از بعض دیگرشان هستند، ائتلاف دارند. چی میکنن؟ یأمرون بالمنکر، امر میکنن با کارهای بد، با کارهای بد امر میکنن، و ینهون عن المعروف، و باز میدارن مردم را از کارهای پسندیده. دو، سوم، و یقبضون ایدیهم، میبندن دستهای خود را از کار خوب، کنایه است از معامله با شخصی که نیکوکار است. نسی الله، فراموش کردن الله را، چارم صفتشان، فنسیهم، پس فراموش کرد خداوند ایشان را. منافق با زن منافق همیشه دست تعاون میدهد، همیشه دست تعاون میدهد، امر به کارهای بد میکنن، من از کارهای خوب میکنن، دستهای خود را از استعمال در امور خیر باز میدارن. در کار خیر نه را بکش، بس کار خیر نمی کند. در جایی که شر است، باز ببینی که تمام روز پیسه را کجا مصرف میکنه؟ ستاره ها را جور میکند. پیسه را در کجا مصرف میکنه؟ افراد مبتذل را جور میکند. پیسه را در کجا مثلا سینما ها را جور میکند؟ این رقم کار را برش بگذار. این منافقین به این کار بسیار تیز هستند. وقتی که مسئله اصلی را برش بگوی، در او کسی دست نمیزند. نسی الله، چارم صفت از اینها ایست که فراموش کردن الله را، فنسیهم، پس فراموش کرد ایشان را خداوند متعال. ان المنافقین، بیشک منافقان، هم الفاسقون، ایشانن با کلی برآمده از دین خدا، هم الفاسقین، امین مردم بیخی از دین برآمدن. وعد الله المنافقین والمنافقات، وعده کرد خدا مردان منافق و زنان منافق را، والکفار و همه کفار را، نار جهنم، آتش دوزخ، خالدین فیها، جاوید باشند در آن، هی حسبهم، همین یک عذاب بسنده ایشان است، ولعنهم الله، و نفرین که به خداوند متعال بر ایشان، و لهم عذاب مقیم، و برایشان عذاب همیشگی است. پیامبر خدا علیه قرآن کریم جای دیگر هم میگه که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بدترین مردم که زیان کرده کی است؟ کسی که در دنیا تا